like a pop wave. Nie będę upadłym raperem nigdy. Składam wity do modlitwy. Znowu miałem wizję, znowu czytam Biblię. Znowu będzie klasyk jak The Shiznit. Mordo, kocham doggy style. Dwa razy pod rząd ten ładunek z jaj idzie. W całym klubie mam jebany sold out. Bo nie prowadzę życia już na zrywie. Turi Giuliani. Stoję w cieniu góry, łapię chmury. Mordo, ja tu ten Samarytanin. Choć to nie Palermo, mamy tutaj ścierwo, co leży na ulicy tak jak w Bird Box. Leci Bolby, przypomina, żeby się nie skurwić. Ja figura, a wy to figurki. Ja figura, a wy miniaturki. Leci Bolby, przypomina, żeby się nie skurwić. Ja figura, a wy to figurki. Ja figura, a wy miniaturki. Zdjęcia sweet, ale też dzień, gdzie dłużyły mi się dni. Jarałem Sour D i się jarał doktor Alban. Żona pokazała drzwi, kiedy ultimatum ci postawił Gałgan. Zbiorę ci banie lepiej niż Szauma. Nie będziesz ciągle kłamał tak jak Browniarz. Chcecie wojny, mam tu działka AK-47, ale jebę aż odpalę Lucky Strike'a. Mordo, mówi Bushman. Chuja tam masz, nie OG Kuszmen. Mordo, mówi Bluesman. Córka zmiękczyła moje serce, ale nigdy nutkę. Leci Bulbi, przypomina, żeby się nie skurwić. Ja figura, a wy to figurki. Ja figura, a wy miniaturki. Leci Bulbi, przypomina, żeby się nie skurwić.